nam Triumfschützer. Dobry wieczór, umiłowani braterstwo. Wir danken für die Einladung, dass wir nochmal zu euch kommen durften. My dziękujemy wam za to, że za zaproszenie i za to, że możemy być znowu pośród was. Wir tun das sehr gerne. My czynimy to bardzo chętnie. Und wir haben euch auch Grüße mitgebracht von der Versammlung aus Bergneustadt-Sessinghausen. My przywieźliśmy dla was pozdrowienia z Bergneustadt-Sessinghausen. Zu der Mateusz und Goscha und auch wir gehen. Tam, gdzie Mateusz i ja i Gosia i my chodzimy. Wie wir über die Abende nachgedacht haben, wo wir bei euch sind. Jeśli rozmyślaliśmy o tych chwilach, gdzie będziemy pośród was, haben wir überlegt, dass wir gerne mit euch darüber nachdenken würden, dass der Herr bald zurückkommt zur Entrückung der Gläubigen. To chcielibyśmy się zajmować tematem, który mówi o przyjściu Pana Jezusa po wierzących. Heute Abend wollen wir darüber sprechen, was bevor er kommt, in dieser Welt schon sichtbar wird. A dzisiaj chcemy mówić o tym, co przed jego przyjściem na tej ziemi jest widziane. Morgen Nachmittag wollen wir darüber sprechen, was genau geschieht, wenn er kommt. Jutro chcemy rozmyślać nad tym, co dokładnie się wydarzy, kiedy on przyjdzie. Und morgen Abend wollen wir darüber nachdenken, was wir als erstes erleben, wenn er uns mit in den Himmel nimmt. A jutro wieczorem chcemy zajmować się tematem, który mówi o pierwszych chwilach, kiedy będziemy razem z Nim. Der Herr Jesus ist damals auf diese Erde gekommen, als die Fülle der Zeit da war. Pan Jezus w tamtym czasie przyszedł na ziemię, kiedy było wypełnienie czasów. Da ist er Mensch geworden. To stał się człowiekiem. Und damals ist er am Kreuz für uns gestorben. I wtedy umarł za nas na krzyżu. Und dann ist er zurück in den Himmel gegangen. I on później poszedł z powrotem do nieba. Und wie die Jünger zum Himmel geschaut haben, haben die Engel gesagt, i kiedy oni widzieli Pana Jezusa wchodzącego do nieba, to powiedzieli do aniołów, er wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt auffahren sehen. To ci aniołowie powiedzieli, że zobaczycie go znowu jak tak wstępującego, to on tak samo przyjdzie wstępując po swoją oblubienicę. Damals haben seine Füße vom Ölberg abgehoben und er ist in die Wolken gegangen. To jego, wtedy jego stopy zostały oderwane od Góry Oliwnej i został pochwycony w obłoku. Und er wird aus den Wolken wiederkommen und seine Füße werden wieder den Ölberg berühren. I on ponownie będzie wstąpić obłoku i jego stopy ponownie staną na Górze Oliwnej. Und wenn er wiederkommt, wird er uns mitbringen. I kiedy on przyjdzie, to on nas ze sobą zabierze. Und dann wird er das Friedensreich, das tausendjährige Reich aufrichten. I on wtedy gruntuje Królestwo Pokoju, Królestwo Tysiącletnie. Aber wie kann das sein, dass wir mit ihm kommen? Ale jak to może być, że my razem z nim przyjdziemy? Dann müssen wir ja vorher im Himmel sein. To musimy przecież być wcześniej razem z nim w niebie. Und genau so wird das sein. I dokładnie tak będzie. Der Herr Jesus wird einmal kommen in die Wolken, in die Luft. I Pan przyjdzie w obłokach w powietrzu. Und er wird rufen. I on zawoła. Und alle gläubig Gestorbenen werden auferstehen. I wszyscy wierzący powstaną. Und die Gläubigen auf der Erde werden verwandelt. A wierzący, którzy są na tej ziemi, będą przemienieni. Und alle zusammen gehen zu dem Herrn Jesus. I wszyscy razem pójdziemy do Niego. Damals kam der Herr Jesus, als die Fülle der Zeit erfüllt war. Wtedy przyszedł Pan Jezus, kiedy zostały wypełnione czasy. Wenn der Letzte zur Versammlung hinzugetan worden ist, kommt er in die Luft und holt uns zu sich. kiedy ostatni członek zgromadzenia zostanie dołączony, to on przyjdzie po bokach i zabierze nas do siebie. Und wenn die Zeit der Nationen erfüllt sein wird, dann kommt auf die Erde und wird König. Jak kiedy się dopełnią czasy pogan, to Pan przyjdzie, aby tutaj panować na tej ziemi. Wir lesen aus Johannes 14. Będziemy czytać z Jana 14. Vers 2 und 3. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Jana 14, wiersz 2 i 3. W domu ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Das hat der Herr Jesus am letzten Donnerstagabend den Jüngern gesagt. To powiedział Pan Jezus do swoich uczniów ostatni czwartek wieczorem. Er hat gesagt, ich komme wieder. On powiedział, ja przyjdę znowu. Und er hat gesagt, ich hole euch in das Haus meines Vaters. I on powiedział, ja wezmę was do siebie, do domu mojego ojca. Und er hat gesagt, dass da viele Wohnungen sind. I on powiedział, że tam jest wiele mieszkań. Im Haus des Vaters sind nicht viele Zellen wie in einem Kloster. Tam w domu ojca nie ma wiele izb w jakimś klasztorze. Zellen sind oft ungemütlich und kalt. Takie izdebki są często zimne i nieprzyjazne. Im Haus des Vaters sind viele Wohnungen. W domu ojca jest wiele mieszkań. Vielleicht kriegt jeder von uns eine. Być może każdy z nas dostanie osobna. Ein Apartment. Jakiś apartament. Da können wir uns drauf freuen. Możemy się z tego cieszyć. Da wird es sehr, sehr schön sein. Dann będzie bardzo, bardzo pięknie. Und der Jesus ist hingegangen, um uns eine Stätte zu bereiten. Pan Jezus poszedł tam, aby nam przygotować to miejsce. Er ist als Mensch dorthin gegangen. On poszedł tam jako człowiek. Wenn wir da jetzt wären, wo der Herr Jesus ist, könnten wir ihn anfassen. Kiedy będziemy tam razem z nim, będziemy mogli go dotykać. Und bald können wir uns alle da begrüßen. Będziemy tam mogli się wszyscy razem pozdrowić. Dann haben wir ganz viel Zeit füreinander. Da będziemy mieli czas, bardzo dużo czasu dla siebie nawzajem. Aber im Haus des Vaters haben wir auch Umgang mit dem Vater. Aber w domu ojca mamy też styczność z ojcem. Und wir sind immer bei dem Herrn Jesus. My będziemy zawsze z Panem Jezusem. Das ist der Zweck seines Kommens zur Entrückung. I to jest cel jego przyjścia i nas pochwycenia. Bevor das geschieht, gibt es aber einige Ereignisse. Ale zanim to się wydarzy, wydarzą się pewne rzeczy. Und wenn das geschieht, dass er uns zu sich nimmt, jeśli to się wydarzy, że on nas werden sich für diese Erde auch viele Prophezeiungen erfüllen. To się wypełni też wiele proroctw, które są zapisane w stosunku do tej ziemi. Die Bibel spricht davon, dass die Erde durch Gericht gereinigt wird für das tausendjährige Reich. Też w Słowie Bożym czytamy, że ziemia będzie przez sądy oczyszczona dla tysiącletniego królestwa. Im Alten Testament sind viele Dinge bildlich beschrieben. W Starym Testamencie jest wiele rzeczy obrazowo opisanych, die uns Wahrheiten des Neuen Testamentes mitteilen. Które pokazują nam i objawiają nam prawdy Nowego Testamentu. Da ging Abraham mit Isaak nach Moria. Tam idzie Abraham ze swoim synem Izaakiem na górę Moria. Wir denken an Gott, wie er mit dem Herrn Jesus nach Golgatha gegangen ist. My widzimy w tym obrazie Boga, który idzie ze swoim synem na krzyż Golgoty. Da gibt es Isaak, der eine Braut erhält, die Rebekka. Tam widzimy Izaaka, który otrzymuje oblubienicę Rebekę. Da gibt es auch eine lange Geschichte, wie Ägypten mit Plagen bestraft wird. Tam widzimy też wiele plag, które dotykają Egipt. Wir schlagen 2. Mose 7 und 8 auf. otworzymy drugą Mojżeszową 7, rozdział 7 i 8. Wir lesen Kapitel 7, Vers 2. Und ich will das Herz des Pharaos verhärten und meine Zeichen und meine Wunder mehren im Land Ägypten. Druga Mojżeszowa 7,3. Lecz ja znieczulę serce Faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej. Gott war zu Mose gekommen. Bóg przyszedł do Mojżesza. Und hat mit ihm gesprochen über Ägypten. I on z nim rozmawiał odnośnie Egiptu. Und über die Not, die das Volk Gottes in Ägypten hatte. I o tej biedzie, które lud Boży w Egipcie miał. Und Gott hat gesagt, ich werde mein Volk herausführen. I on powiedział, ja chcę wyprowadzić mój lud. Und ich werde Ägypten schlagen. I ja chcę dotknąć Egipt. Viele von uns kennen die 10 Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hat. Wielu z nas zna 10 plag, które Bóg przeprowadził na ludzi egipskich. Im zweiten Buch Mose werden sie Plagen genannt. W drugiej Mojżeszowej one są nazwane plagami. Aber sie werden auch Zeichen und Wunder genannt. Ale one też są nazywane znakami i cudami. Für das Volk Gottes waren das Zeichen Gottes und Wunder Gottes. Dla ludu izraelskiego były to znaki i cuda Boże. Die 10 Plagen kann man ein wenig einteilen. 10 plag można troszeczkę podzielić. Die größte Einteilung ist die, dass nach der dritten Plage Gott eine Scheidung gemacht hat. Największym, najbardziej znaczącym podziałem jest ten, że po trzeciej plagi Bóg uczynił różnicę. Wir lesen davon in Vers 19. Czytamy Kapitel 8, Vers 18 und 19. Czytamy o tym, ich habe eine andere Einteilung. Dann müssen wir das jetzt suchen. Das ist, ich lese die Verse. 2. Mose 8, Vers 18. Und ich werde an diesem Tag das Land Gosen aussondern, in dem mein Volk weilt, dass dort keine Hundsfliegen seien, damit du weißt, dass ich der Herr in der Mitte des Landes bin. Und ich werde eine Scheidung setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen wird dieses Zeichen geschehen. Mhm. Druga Mojżeszowa 8,21. Bo jeśli nie wypuścisz ludu mojego, to ja ześlę muchy na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, i na pałace twoje. Domy Egipcjan, a także ziemia, na której mieszkają, napełnią się muchami. Ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój. Nie będzie tam much, abyś poznał, że ja Pan jestem wśród tej ziemi. Das ist sehr interessant, dass Gott nach 23 uczynię różnicę. Aha, i 23. I uczynię też różnicę między ludem moim i między ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak. Das ist sehr interessant, dass Gott nach der dritten Plage eine Scheidung macht. Jest bardzo interesujące, że po tej trzeciej plage Bóg czyni różnicę. Die ersten drei Plagen hat das Volk Israel miterlebt. Trzy plagi dotykały również Izrael. Die nächsten sieben Plagen nicht. Siedem kolejnych nie. Die sind nur über Ägypten gekommen. One dotknęły tylko Egipt. Ägypten ist ein Bild dieser Welt. Egipt jest obrazem tego świata. Und das Volk Israel ist auch ein Bild von den Gläubigen, von den himmlischgläubigen. A lud izraelski jest obrazem wierzących. Niebiańskich wierzących. Und wenn Gott diese Erde einmal richtet, jeśli Bóg pewnego razu będzie sądził tą ziemię, und 10 Plagen schickt, i pośle, ześle 10 plag, 10 ist die Zahl der Verantwortung. A liczba 10 jest obrazem odpowiedzialności. 10 Gebote. 10 przykazów. Wo Gott auf die Menschen Gericht bringt, weil sie falsch gehandelt haben, gesündigt haben gegen Gott. Bóg sprowadzi sądy, gdyż oni grzeszyli przeciwko Bogu. Da werden drei Plagen damals von dem Volk miterlebt. To były trzy plagi, które dotknęły również lud izraelski. Und wenn Gott demnächst Gericht über diese Welt bringt, jeśli pewnego razu Bóg ześle sąd na tę ziemię, dann fängt dieses Gericht mit drei Plagen an, die die Gläubigen miterleben. To on ześle te sądy i te trzy plagi, które dotkną również wierzących. Das heißt, wenn wir in der letzten Zeit leben, to znaczy, że jeśli my jesteśmy w tych ostatnich werden wir etwas von diesen ersten drei Plagen erkennen können. To my będziemy mogli rozpoznać pewne rzeczy z tych trzech plag. Und dann macht Gott eine Scheidung. I potem Bóg uczyni różnicę. Und die Scheidung ist ein Bild, ein Hinweis auf die Entrückung. A ta różnica jest obrazem na pochwycenie. Dann sind wir nicht mehr in dieser Welt. Wtedy już nie jesteśmy na tej ziemi. Eine weitere Einteilung kann man bei den Gerichten machen. Inny podział odnośnie tych sądów możemy. In Kapitel 7, Vers 14 sagt Gott zu Mose: Geh am Morgen zum Pharao. Siehe, er wird ans Wasser hinausgehen. Czytamy w 7 rozdziale wierszu 15. Idź więc jutro rano do Faraona, gdy on będzie wychodził nad wodę. Der Pharao ging zum Nil, um den Nil zu verehren. On szedł w stronę Nilu, aby go uczcić. Aber Gott schickt am Morgen eines Tages Mose zu ihm. Ale Bóg posyła do niego pewnego ranka Mojżesza do niego. Wie viele Verse waren vorhin Unterschied? Habt ihr gesehen? Das war ein Bitte? Bei Vers 18. Wo hast du Vers 18? Dass die Fische ne, dass er das Land Gosen aussondert. Also, das war 22 Kapitel 8. Dann ist das vier Verse anders. Dann gucken wir weiter. In Vers 20 steht, und der Herr sprach zu Mose, mach dich frühmorgens auf und tritt vor den Pharao. Er wird ans Wasser gehen. I w rozdziale 8, wierszu 20 mówi Pan do Mojżesza, idź jutro wczesnym rankiem i stań przed Faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę. Das ist vor der vierten Plage. To jest przed czwartą plagą. Vor der sechsten Plage in Vers Kapitel 9 przed dziewiątą plagą w rozdziale 9 sind wir da wieder gleich bei Vers 13. Das ist 13. Ja. Und der Herr sprach zu Mose, mach dich früh morgens auf und tritt vor den Pharao. Stań wcześnie rano i idź do Faraona. Und danach kommen die Plagen 7, 8 und 9. Potem następuje plaga 7, 8 i 9. Und dann sagt Gott in Kapitel 11, Vers 1, noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten bringen. W rozdziale 11, w wersecie 1, Bóg mówi, że chce jeszcze jedną plagę zesłać na Egipt. Jetzt sehen wir eine andere Einteilung. Widzimy tutaj jeszcze inny podział. Jedes fängt mit frühmorgens an. Każda plaga rozpoczyna się o poranku. Die ersten Zeichen und Wunder erlebt auch Israel. Te pierwsze trzy plagi i znaki przeżywa również Izrael. Dann kommen drei Zeichen und Wunder. Potem następują trzy znaki cuda. Wenn man sich mit der Offenbarung sehr beschäftigt, jeśli się bardzo zajmujemy Księgą Objawienia, sieht man, dass sie sich in den ersten dreieinhalb Jahren erfüllen. To widzimy, że one się wypełnią w pierwszych trzech i pół roku. Da gibt es viele Parallelen. Tam jest wiele podobieństw. Bei der siebten Plage muss Mose wieder morgens früh hingehen. Przy siódmej plagi musiał znowu Mojżesz o poranku iść. Und von der siebten bis zur neunten Plage sieht man viele Parallelen zu den zweiten dreieinhalb Jahren. I podczas od siódmej do dziewiątej plagi widzimy z kolei podobieństwa do kolejnych 3,5 roku, tej drugiej części 7 lat. Und am Ende kommt der Herr Jesus aus dem Himmel mit uns. I pod koniec tych wydarzeń przychodzi Pan z nami z powrotem na tę ziemię. Und das, was die Menschen hervorgebracht haben, das Haupt des Römischen Reiches und das falsche, den falschen Propheten. I to, co ci ludzie przynieśli, tych fałszywych proroków i Królestwo Rzymskie. Die haucht der Herr Jesus an, tötet sie und wirft sie in den Feuersee. To Bóg zabije ich tchnieniem ognia, tchnieniem swoich ust i rzuci ich ogień. Und die bösen Mächte finden den Tod. I te złe moce znajdą śmierć. Das ist die 10. Plage. To jest ta 10. Plaga. Jetzt wollen wir nicht tiefer über die Plagen sprechen. Nie chcemy teraz się zagłębiać te 10 plag. Aber wir wollen untersuchen, was die ersten 3 Plagen sind. Ale my chcemy zbadać, czym są te 3 pierwsze plagi. Wenn wir erkennen würden, dass von den ersten 3 Plagen manches heute geschieht, jeśli rozpoznamy, że w tych 3 plagach już dzisiaj są rzeczy, które możemy zauważyć, dann wissen wir ganz genau, dass wir in der letzten Zeit leben. To możemy zauważyć, że żyjemy w czasach końcowych. Und wir wollen mal prüfen. My chcemy to zbadać. Gott sagt zu Mose, er soll zu Pharao gehen und er soll zu Pharao sagen. My czytamy, że Mojżesz ma iść do Faraona i mu powiedzieć. Kapitel 7, Vers 17. Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser schlagen, das im Strom ist, und es wird in Blut verwandelt werden. Pod tym poznasz, że, werset 17, 7, 17. Że ja, Pan, oto ja uderzę laską, którą mam w ręku wody Nilu, a zmienią się w krew. In Vers 20 sehen wir, dass das Wasser geschlagen wird vor den Augen des Pharao. Vers 20. W wersecie 20 czytamy, że wody Nilu zostają uderzone laską. Und in Vers 21 sehen wir, dass die Fische, die im Strom waren, starben und der Strom stinkend wurde. A w wersecie 21 widzimy, że wyginęły ryby w Nilu i Nil zaczął cuchnąć. Das Volk Ägypten lebte vom Nil. Lud egipski żył z Nilu. Der Nil war seine Lebensader. To była ich było żyłą pokarmu. Das Volk Israel lebte eigentlich im Land auf den Bergen. A lud izraelski żył właściwie w górach. Und war abhängig vom Regen und vom Sonnenschein und vom Segen Gottes. Był zależny od deszczu i od słońca, od błogosławieństw Bożych. Der Nil ist ein Bild der natürlichen Segnungen, die Gott dem Menschen geschenkt hat. A Nil jest obrazem ziemskich błogosławieństw, które Bóg podarował ludziom. Und es würde eine Zeit kommen, sagt Gott, da schlägt er diese natürlichen Segnungen. Bóg powiedział, że on uderzy te naturalne błogosławieństwa, które nam podarował. Im Zeitalter der Industrialisierung hat sich in dieser Welt vieles verändert. W czasach ogólnej globalizacji się wiele zmieniło. Die Menschen mussten in die Fabriken. Ludzie muszą iść do fabryk. Von morgens bis abends arbeiten. Od rana do wieczora pracować. Die Schornsteine qualmten. Kominy dymią. Die Flüsse wurden dreckig. Stają zanieczyszczone. Es gab eine zunehmende Umweltverschmutzung. Postępuje zanieczyszczenie środowiska. Die Menschen brauchen Strom für die Häuser. Ludzie potrzebują prąd do domów. Kraftwerke werden gebaut. Powstają elektrownie. Die Menschen möchten mit dem Auto fahren. Ludzie chcą jeździć samochodami. Ganz viel CO2 kommt in die Luft. Wiele dwutlenku węgla jest wytwarzane. Die Menschen wollen es warm haben. Ludzie chcą mieć ciepło. Sie bauen Atomreaktoren. Budują atomowe reaktory. Und merkt ihr, wie vieles vom Leben nicht mehr so schön ist? Zauważamy, że wiele życia już nie jest tak piękne. Da gibt es Reaktorunglücke. Das sind Katastrophen, Reaktoren. Es gibt Autounglücke. Das sind Avarie samochodów. Es gibt Waldsterben. Umierają lasy. Die Menschen müssen schuften. Wer weiß, wie fleißig sein. Also muszą się wyprężać. Natężyć. Eigentlich ist Arbeit ein Segen. Normalną rzecz, generalnie praca jest błogosławieństwem. Es ist schön, wenn man was macht und sich daran erfreuen kann. Że można coś zrobić i się potem z tego cieszyć. Aber ist heute Arbeit noch ein Segen? Ale czy dzisiaj jeszcze praca jest błogosławieństwem? Arbeit ist oft eine Last. Częstokroć praca jest brzemieniem. Durch die Sünde war das schon so, dass der Mann im Schweiße seines Angesichts arbeiten musste. Już przez grzech człowiek musiał pracować w porcie czoła. Aber heute ist Arbeit oft eine Qual. Ale częstokroć dzisiaj praca jest cierpieniem. Das ganze Geld wandert zu den Banken. Wszystkie pieniądze wędrują do banków. Die Chefs verdienen ganz viel. Szefowie zarabiają bardzo dużo. Die Banken gehen pleite. A banki pleitują. Durch die Globalisierung gibt es immer größere Läden. Przez ogólną globalizację powstają coraz większe sklepy. Die Läden, die wir in der Jugend kennengelernt haben, haben bankrott gemacht. A te małe sklepiki, które my z dzieciństwa znaliśmy, one upadają. Alle diese Umwälzungen sind schwierig. Wszystkie te zmiany są bardzo trudne. Ganz zu schweigen von der Medienvernetzung heute. Von den Medien, von der Vernetzung. Przez różne media, które mamy. Es gibt immer mehr junge Leute, die kommen ins Krankenhaus. Jest coraz więcej ludzi, którzy przychodzą. Weil sie vor einem Laternenpfahl gelaufen sind. Do szpitala, gdyż uderzyli w latarnię. Sie haben in ihrem Gerät getippt. Oni po prostu zajmowali się bardzo pilnie swoim telefonem. Viele müssen morgens, wenn sie aufstehen, sofort gucken. Niektórzy, kiedy rano wstają, muszą od razu z telefon popatrzeć. Und sie müssen alle 10 Minuten gucken, ob sie eine neue Mail haben, eine neue Info. Oni muszą koniecznie sprawdzić, czy mają jakąś nową wiadomość, czy jakiś nowy e-mail. So hat Gott eigentlich gar nicht das Leben gedacht. Właściwie to Bóg wcale tak życia sobie nie myślił. Wenn der Herr Jesus mal König ist, dann macht Leben wieder Spaß auf der Erde. I jeśli Pan będzie królem, to on sprawi, że znowu będzie radość z życia. Versteht ihr? Die natürlichen Segnungen, die Gott in die Welt gegeben hat. Zauważamy te naturalne błogosławieństwa, które Bóg nam podarował. In Apostelgeschichte. Z dziejów apostolskich. Heißt es in Kapitel 14 in Vers 17. Ist napisane w rozdziale 14. Obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. 14:17. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarę i radością serca wasze. So war eigentlich der Nil zum Segen für diese Welt. Takim właściwie był ten Nil dla błogosławieństwa dla ludu. Aber Gott hat das ungenießbar gemacht, das Wasser. Ale Bóg uczynił, że nie można było używać tej wody. Wie viele Menschen sind heute krank, psychisch krank durch Überbelastung? Jak wiele ludzi jest chorych i cierpiących przez obciążenie. Nadmierne obciążenie. Die Zauberer in Ägypten, die haben das nachgemacht. A ci czarownicy egipscy uczynili to samo. Die Weisen in dieser Zeit sagen, ci mędrcy mówią w dzisiejszym świecie, die Entwicklung und die Industrialisierung ist ein Segen für die Menschen. Że te, ta globalizacja i te wszystkie nowe wymysły są błogosławieństwem dla ludzi. Und die Unfälle und diese Dinge muss man in Kauf nehmen. A te wszystkie wypadki i rzeczy, które się przy tym dzieją, musimy to das, przyjąć. Das ist eine schlimme Botschaft. To jest złe świadectwo. Ich glaube, zła nowina. Ich glaube, wir können seit längerem sehen, dass das, wie es eigentlich schön sein sollte auf der Erde, von Gott geschlagen worden ist. My przez dokładne przypatrywanie się tego możemy zauważyć, że Bóg uderzył te błogosławieństwa, które für die Menschen dieser Welt ist das eine Plage. Dla ludzi z tego świata jest to plaga. Für die Gläubigen sollte das ein Zeichen und ein Wunder sein. A dla nas wierzących powinien to być znak i cud Tarczyci Boży. Ab Vers 26 sehen wir, dass Mose wieder zu dem Pharao gehen soll. A w wersecie 26 widzimy, że to jest u nas 8:1, że Mojżesz musi znowu iść do Faraona. Ich lese von Vers 27 bis 29. Und wenn du dich weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen schlagen. Und der Strom wird von Fröschen wimmeln, und sie werden heraufsteigen und in dein Haus kommen und in deinen Schlafgemach und auf dein Bett und in die Häuser deiner Knechte und unter dein Volk und in deine Öfen und in deine Backtröge. Und die Frösche werden heraufkommen über dich und über dein Volk und über alle deine Knechte. Czytamy z rozdziału 8, od 1 do 4. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli nie zechcesz go wypuścić, to ja dotnę cały twój kraj plagą żab. Nie zaroi się od żab, które wyjdą z żyd i wejdą do pałacu twojego i do sypialni twojej i na łoże twoje i do domu twoich sług i między lud twój i do pieców twoich i do dzież twoich. Żaby te wlezą i na ciebie i na lud twój i na wszystkie sługi twoje. Das ist die zweite Plage. To jest druga plaga. Jetzt müssen wir nachdenken, was Frösche bedeutet. Teraz musimy się zastanowić, czym są te żaby. In Offenbarung 16 finden wir Frösche. W Objawieniach już 16 znajdujemy żaby. Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn sie sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, um sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe, und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Objawienie 16:13. I widziałem trzy duchy nieczyste, jak żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie wchodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadzi ich na miejscu, które w hebrajsku nazywa się Armagedon. Das ist das Sammeln zu einer letzten großen Schlacht. Oni się tutaj zebrali końcowej tego zagłady, do końcowej zagłady. Harmagedon ist das Gebirge Megiddo. die Talebene Israel in Israel. Ta kraina Armageddon jest częścią Izrael. Nie, Megiddo. Megiddo. No, einmal. Ist das Gebirge Megiddo. To jest pogórze Megiddo. Die Ebene Israel bei dem Gebirge. I Izrael jest na tym miejscu. Izrael jest na tym. Nie, Izrael. Izrael. Nie, nicht Israel. Izrael. Izrael jest na tym, w tym okręgu. Zuletzt werden die Menschen dorthin gesammelt durch böse Mächte, haben wir gelesen. Ja, ci ludzie będą tam zgromadzeni przez złe duchy. Da kommen wie Frösche aus diesen Mündern heraus. One będą wychodzić jak żaby z tych ust. Und in Verbindung mit den Fröschen lesen wir, dass man seine Kleider bewahren soll. I w odniesieniu tych żab czytamy, że mamy zachowywać w czystości swoje szaty. Frösche empfinden wir als etwas unangenehme Tiere. Żaby odbieramy jako nieprzyjemne zwierzęta. Als nackte Tiere, als glitschige Tiere. Jako takie obślizgłe i gołe zwierzęta. Und hier wird gesagt, dass das in Verbindung steht mit Kleider ausziehen. I tutaj jest to w powiązaniu o ściąganie ubrań. Bei Armageddon, bei dem Gebirge Megiddo sind oft große Schlachten gewesen. Na tym miejscu Armageddon, na pogórzu Megiddo były często takie zagłady czynione. Eine dieser Schlachten wird von Deborah in Richter 5 besungen. O jednej z takich zagłady czytamy o Deborze, księdze sędziów. Sie hatte da stattgefunden und in Richter 5, Vers 19 lesen wir. Könige kamen, sie kämpften. Da kämpften die Könige Kanaans bei Taanak an den Wassern Megiddos. Vers 19. Przyszli królowie i walczyli. Walczyli wówczas królowie kananejscy w Taanak nad wodami Megiddo. Und wisst ihr, womit die Könige ihre Soldaten angespornt haben? A wiecie, gdzie królowie zaatakowali, motywowali swoich żołnierzy? In Vers 30 besingt das Deborah. W wersecie 30 opiewa to Deborah. Finden Sie nicht, teilen Sie nicht Beute, ein Mädchen, zwei Mädchen auf den Kopf eines Mannes? Zapewne naprawiają na łup i dzielą go jedną bramkę, dwie bramki na głowę rycerza. Sie haben gesagt, kämpft gegen die Israeliten. To on nam mówi, walczcie przeciwko Izraelowi. Und wenn ihr die Soldaten tötet, jeśli zabijecie tych żołnierzy, dann könnt ihr euch Mädchen nehmen. To możecie sobie wziąć branki. Jeder Soldat darf ein Mädchen, zwei Mädchen nehmen für sich. Jeden żołnierz może wziąć jedną albo dwie branki. Dziewczynki. Ihr wisst, was die meinten. Wiecie, co oni myśleli? Das ist moralische, sexuelle Unreinigkeit. To jest moralne, seksualne zanieczyszczenie. Sittliche Unreinigkeit. To jest moralne zanieczyszczenie. Die Frösche kamen aus dem Nil. Te żaby pochodziły z Nilu. Gott hat in einer Ehe Mann und Frau es geschenkt, miteinander leben zu dürfen. Bóg uczynił, że mąż żoną mieli żyć. Czystość. Das ist ein großer Segen aus dem Paradies. To jest wielkie błogosławieństwo, które jest w raju. Aber das, was Gott den Menschen zur Freude gegeben hat, to, co Bóg dał człowiekowi ku jego radości, verkehrt der Satan ins Umgekehrte. Obraca wszystko, szatan obraca to. Die Frösche gehören eigentlich in den Nil. Te żaby właściwie były w Nilu. In den Bereich der natürlichen Segnungen. w obszarze tych naturalnych błogosławieństw. Aber der Mensch ist unsittlich geworden. Ale człowiek stał się niemoralny. Man hat damals freie Liebe verkündigt. Wtedy zwiastowano wolną miłość. Menschen ziehen sich noch und noch aus. Ludzie rozbierają się coraz to bardziej. Römer 1 spricht davon, dass Männer mit Männern Umgang haben und Frauen mit Frauen Umgang haben. A Rzymian 1 mówi, że mężczyźni obcują z mężczyznami, kobiety z kobietami. Sodom und Gomorra hat Gott damals umgekehrt und vernichtet. W tamtym czasie Bóg zniszczył za to Sodomę i Gomorę. In Epheser 5, Vers 12 steht, dass die Menschen Dinge machen, die man nicht mal mit Namen nennen soll. Epheser 5, Vers 12. Efezjan 5 jest napisane, że ludzie czynili takie rzeczy, które nie godzi się wypowiadać ustami. Wir können den Vers lesen. Możemy przeczytać ten wers. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Schon vor einigen Jahrzehnten hat man freie Liebe verkündigt. Schon przed tysiącami lat zwiastowano wolną miłość. Und seitdem wir diese modernen Medien haben, do czasu, kiedy mamy te nowoczesne media, wird durch Film und Internet ein Schmutz verbreitet, wovon wir keine Vorstellung haben. Przez Internet i inne różne media jest rozprzestrzeniany taki brud, o którym nawet nie mamy pojęcia. Gott hat gesagt, das kommt alles aus dem Nil hervor. To, Bóg mówi, to wszystko wychodzi z Nilu. Das kommt in die Häuser. I to wchodzi do domów. Wenn man heute irgendeine Zeitschrift hat, dann hat man oft unsittliche Dinge sehr schnell im Haus. Jeśli się ma jakąś gazetę, to się ma bardzo szybko niemoralne rzeczy w własnym domu. Und im Computer ist das oft nur ein paar Tipps weit entfernt. A za pomocą komputera jest to na odległość paru klików. Dann sind diese unsittlichen Dinge da. To są te niemoralne rzeczy w zasięgu ręki. Sie kommen in die Schlafgemächer. One wchodzą do sypialni. Sie kommen in die Betten. Do łóżek. Überall findet man das, auch in den Backtrögen. I nawet w dzieżach. In Psalm 105 liest man. Psalm 105 czytamy. In Vers 30. W wersecie 30. Ihr Land wimmelte von Fröschen in den Gemächern ihrer Könige. 30. Ziemia i zaroniła się od żab, były nawet w komnatach ich królów. In Deutschland haben wir einen Präsident. W Niemczech mamy prezydenta. Der lebt mit einer Lebensgefährtin zusammen. On żyje razem z konkubiną. Unsere Bundeskanzlerin hat, wie die Wahl bevorstand, zur Bundeskanzlerin schnell geheiratet. Kanzlerz krótko przed wyborami parlamentu się szybko ożeniła. Wir hatten einen Außenminister, der war mit einem Mann verheiratet. Mieliśmy ministra do spraw zagranicznych, który był ożeniony z mężczyzną. Wir haben in Deutschland viele führende Köpfe gehabt, die haben damit angegeben, dass sie 4-5 Mal verheiratet waren. A my mieliśmy wiele ludzi, którzy sprawowali znaczące władze, oświadczało, że się 4-krotnie albo 5-krotnie pobierali. Die Frösche sind bis in die Häuser der Könige gekommen. Te żaby doszły aż do domów królów. Aber die Frösche kamen auch in die Häuser der Israeliten. Ale te żaby też przychodzą do domów Izraela. Und wenn wir durch eine Stadt gehen oder in einer Tankstelle bezahlen, wie oft sehen wir Frösche? A jeśli my przechodzimy przez miasto albo idziemy na stacji paliw zapłacić za paliwo, jak wielokrotnie widzimy żaby. Diese Unmoral wird zuletzt die Völker nach Armageddon sammeln. I te wydarzenia ostatecznie zgromadzą te narody pod Armageddon. Wo der Herr Jesus sie richtet. Tam, gdzie Pan Jezus będzie sądził. Und von Huren und von Ehebrechern steht in der Bibel, dass Gott sie richtet. I o przetecznikach i cudzołożnikach będzie sądził Bóg. Liebe Geschwister, nicht nur der Nil ist geschlagen. Nie tylko Nil został uderzony. Seit langer Zeit beobachten wir, dass die Sittenlosigkeit und die Unmoral und die sexuelle Freizügigkeit, wer weiß wie, zunimmt. I też zauważamy, że niemoralność i ten pociąg seksualny coraz bardziej przybiera na mierze. Sogar zu einem Problem für manchen Gläubigen werden kann. I to może stać się nawet dla niektórych wierzących. Das war damals für Ägypten die zweite Plage. Da Ägypten, to była druga plaga. Es sollte für uns Gläubige ein Zeichen sein. A dla nas wierzących ma to być znakiem. Dass die Scheidung näher kommt. Że ten, ta różnica, ten dass, podział coraz dass, bliżej jest. Dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Że Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Die Zauberer haben das nachgemacht. Die czarownicy to uczynili. Die Weisen in der heutigen Zeit sagen, die Menschen waren zu verklemmt. Wir müssen freier werden. Viel freier. A ci ludzie, ci mędrcy, ludzie współcześni mówią, że kiedyś ludzie byli zacofani, zapukani. My musimy być wolni, się otwierać. Aber die Unmoral macht die Menschen kaputt. Ale niemoralność psuje ludzi. Sie bringt sie in einen Zustand, dass sie gar keine natürlichen Beziehungen mehr aufrechthalten können. I on naprowadzi do tego, że ludzie nie mają naturalnych odruchów. Und dann sagt Gott zu Mose in Kapitel 8, Vers 16, strecke deinen Stab aus und schlage den Staub der Erde und er wird zu Stechmücken werden im ganzen Land Ägypten. W rozdziale 8, wierszu 16 mówi Pan do Mojżesza, wyciągnij laskę swoją i uderz w proch ziemi, a ziemia zamieni się w komary całej ziemi egipskiej. Ob wir wohl in unserer Zeit auch so etwas sehen? Czy coś takiego też widzimy w naszych czasach? Ihr kennt doch alle Stechmücken, nicht wahr? Wszyscy znamy komary, nieprawdaż? Wenn der Sommer sich neigt, kiedy przybliża się lato, dann kommen sie gerne in unser Schlafzimmer. To one chętnie przychodzą do naszej sypialni. Und dann hören wir nachts, i słyszymy w nocy, tak wird man wach. I słyszymy odgłosy komarów i się od razu budzimy. Bei uns hat es die Regina gut. U nas ma się Regina dobrze. Sie mögen lieber mein Blut. One lubią bardziej moją krew. Wenn wir zusammen schlafen, kriegt die Regina fast nie einen Stich. Kiedy razem śpimy, ona nie dostaje żadnych ukąszy. Aber ich immer viele. Ale ja bardzo, za to bardzo dużo. Wenn ich zzzz höre, kiedy ja słyszę te bzyczenie, ich mache alle Lampen an. Ja zapalam wszystkie lampy. Ich versuche das Tier zu kriegen. Ja próbuję złapać te zwierzę. Es ist nur ganz klein. On jest bardzo mały. Aber wenn es gestochen hat, ale kiedy ugryzę, fängt die Juckerei an. To zaczyna się drapanie. Wenn ich es einfach nicht finde, kiedy go po prostu nie potrafię znaleźć, gehe ich auf die Couch schlafen. To już idę spać na sofę. Mit der Schnake finde ich keine Ruhe. Z tymi zwierzakami nie zaznaję żadnego spokoju. Wenn die Stechmücke kommt, kiedy ten komar przychodzi und sticht, i ukansza, sie nimmt nur ganz wenig Blut. To bierze bardzo, bardzo mało krwi. Und doch ist es so unangenehm. A jest to tak bardzo nieprzyjemne. Ihr kennt das alle. Znacie to wszyscy. Erleben wir so etwas? Przeżywamy coś takiego? Am 11.09.2001 haben wir es jedenfalls alle gesehen. 2001 roku żeśmy to wszyscy mogli zobaczyć. Wie die Flugzeuge in Amerika in die Türme flogen. Kiedy te dwa samoloty leciały. Das war kein normaler Krieg. To nie była żadna wojna. Da kommen ein paar Menschen. Tam przyszli tylko paru ludzi. Terroristen. Terroristen. Sie überwinden den Pilot. Oni opanowali pilotów. Und sie fliegen mit den Flugzeugen in die Häuser. I uderzyły w samo, w te wieże. So viele sind gar nicht gestorben. Tak wielu właściwie nie zginęło. Aber die ganze Welt war elektrisiert. Ale cały świat był zelektryzowany. Die meisten von uns wissen noch, wo sie waren, als sie davon gehört haben. Wielu z nas wie, gdzie oni byli, zanim o tym usłyszeli. Schon etwas vorher war das mal vereinzelt. Już wcześniej było to w mniejszym stopniu. Aber jetzt kommen sie immer mehr. Ale teraz przychodzą tego coraz więcej. Vorige Woche waren sie in Ankara. W ostatnim tygodniu byli w Ankarze. Wann sind sie vielleicht in Berlin? Kiedy będą oder w Berlin? Köln? Albo w Kolonii? Oder hier in Polen? Albo tutaj w Polsce? Man kann sie nicht richtig bekämpfen. Nie da się tego dobrze zwalczyć. Der Schaden, den sie anrichten, der ist noch verhältnismäßig klein. Te szkody, które oni czynią, to w stosunku do całości są jeszcze małe. Aber der Terrorismus ist eine schreckliche Plage. Ale terror jest okropną plagą. Unsere großen Völker kämpfen gegen den IS. Nasze narody walczą przeciwko IS. Der IS macht schreckliche Dinge. IS robi straszne rzeczy. Und sie können sie nicht richtig bekämpfen. A oni tego nie potrafią właściwie zwalczyć. Es ist eine Geißel, eine Plage von Gott für die Welt. To jest plaga, która jest zesłana na tą ziemię od Boga. Vielleicht nimmt diese Plage noch sehr zu. Być może jeszcze ta plaga przybierze znacznie na mierze. Damals haben die Israeliten die ersten drei Plagen miterlebt. W tamtym czasie Izraelici przeżyli te trzy plagi. Der Nil wurde geschlagen. Die natürlichen Segnungen waren nicht mehr so da. Te naturalne błogosławieństwa nie były już obecne. Wir erleben diese Dinge seit vielen Jahrzehnten. My obserwujemy te rzeczy przez wiele lat. Die Frösche kommen aus dem Nil. Te żaby wychodzą z Nilu. Diese Unmoral wird immer frecher in dieser Welt. A ta niemoralność staje się coraz bardziej wredna w tym świecie. Es ist schändlich, darüber zu reden. To jest wstyd o tym mówić. Aber sie kommen auch in die Häuser der Gläubigen. Es ist für uns eine Gefahr. Ja, a te rzeczy wchodzą do naszych, do domów wierzących und to auf, jest wielkim niebezpieczeństwem. Und auf einmal ist der Terrorismus da. I nagle pojawia się terror. Die Stechmücke. Te komary. Es ist nicht wie ein großer Krieg. To nie jest wielka wojna. Aber die ganze Welt hat langsam Angst. Ale powoli cały świat ma strach. Und die Zauberer sagen, das können wir nicht nachmachen. A ci czarownicy mówią, tego nie potrafimy uczynić. Gott hat bei den Stechmücken Leben aus dem Tod, aus dem Staub geschaffen. Bo Bóg uczynił życie z prochu. Gott lässt zu, dass die Terroristen das Leben nehmen. Das ist ihr Ziel. A Bóg dopuszcza, że ci terroryści zabierają innym życie. To jest ich cel. Oft noch in der wahnsinnigen Vorstellung, sie würden anschließend ins Paradies kommen. A w ich myśleniu oni przez to odziedziczą raj. Und sieben Jungfrauen bekommen. I dostaną siedem młodych niewiast. Mit denen sie tun können, was sie wollen. Z którymi będą mogli czynić to, co im się żywnie podoba. Wenn die Bombe sie zerreißt. Jeśli ich rozwali bomba. Wissen sie im gleichen Augenblick, dass das ein Riesenirrtum war. To my wiemy, że to jest to, jeśli tych ludzi zniszczy ta bomba, to oni w jednym okamgnieniu się przekonają, że to wszystko było błędne, co myśleli. Dann ist es vorbei mit ihnen. Jest z nimi koniec. Nach der dritten Plage hat Gott die Scheidung gemacht. Liebe Geschwister, wir haben versucht, über die Klagen nachzudenken. Wenn diese Deutungen vielleicht stimmen, a jeśli te znaczenia chociaż trochę się zgadzają, vielleicht erleben wir noch etwas mehr Terrorismus. Być może jeszcze więcej będziemy przeżywać terroryzm. Aber dann sagt Gott, jetzt mache ich die Scheidung. To Bóg powie, teraz czynię różnicę. Was jetzt noch kommt, kommt nur noch über die Welt. Po tym, co się stanie, to już będzie dotyczyć tylko tego świata. Die Scheidung macht Gott, indem der Herr Jesus uns in den Himmel holt. Podczas tej różnicy Bóg nas zabierze do siebie. Und indem die Plagen 4, 5, 6 in den ersten 3,5 Jahren über diese Erde kommen. I te plagi 4, 5 i 6 podczas tych pierwszych 3,5 roku. Und dann kommen die Plagen 7, 8, 9 mit den Wehen und mit den Zornesschalen über die Erde. Potem nastaną plagi 7, 8, te kolejne 3,5 lat, podczas których będą bóle i cierpienia. Und dann kommt der Herr Jesus. Potem przyjdzie Pan Jezus. Wir schlagen noch zum Schluss Lukas 21 auf. My na koniec jeszcze otwórzmy Łukasza 21. Da steht in Vers 28. Lukas 21, Vers 28. Łukasza 21, 28. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Der Jesus ist an dem Dienstag aus dem Tempel gegangen mit den Jüngern auf den Ölberg. We wtorek Bóg poszedł, wziął swoich uczniów i poszedł na górę Oliwną. Pan Jezus. Auf dem Ölberg gibt er den Jüngern prophetische Belehrungen. I tam na tej górze Pan Jezus przekazuje swoim uczniom pouczenia. Ab Vers 7 bis Vers 19 spricht er über die heutige letzte Zeit. Od wiersza 7 do 19 mówi Pan o współczesnym czasie. Dann kommt die Entrückung. Potem jest mówi o pochwyceniu. In Vers 20 bis Vers 24 spricht er über die schwere Drangsal Jakobs. A od wiersza 20-24 mówi o cierpieniach Jakub, o wielkich cierpieniach Jakuba. Und ab Vers 25 bis Vers 27 spricht er über diese letzten Dinge, bevor der Herr Jesus kommt. A od wiersza 25-27 mówi o ostatnich strasznych rzeczach, które się wydarzą przed jego przyjściem. Vers 27 heißt, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. W wierszu 27 jest napisane, że ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku. Und der Geist sagt, wenn das alles anfängt zu geschehen. Der Heilige Geist sagt das hier. A Duch Święty tutaj mówi, że jeśli te rzeczy się zaczną. Wenn das anfängt zu geschehen, blickt auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Gdy się te rzeczy zaczną dziać, to mamy podnieść nasze głowy, gdyż odkupienie nasze się zbliża. Wenn die Plagen anfangen, hebt die Häupter empor. Gdy te plagi się zbliżają, podnieście wasze głowy. Wenn du dich im Beruf quälen musst. Gdy musisz się męczyć podczas swojego zawodu. Denk daran, der Herr Jesus kommt bald. To pomyśl sobie, Pan przyjdzie wkrótce. Wenn es irgendwo bei einem Kraftwerk, wer weiß wie riecht. Jeśli w takiej potężnej elektrowni, nie wiadomo jak tam śmierdzi. Ärger dich nicht, der Herr Jesus kommt bald. Nie denerwuj się, Pan Jezus przyjdzie wkrótce. wenn noch ein Atomwerk, ein Atomreaktor in die Luft fliegt. A jeszcze, jeśli jeszcze jeden jakiś reaktor jądrowy leci w powietrze, keine Angst haben, das heißt, der Herr Jesus kommt bald. To my nie musimy się bać, my możemy wiedzieć, że Pan wkrótce przyjdzie. Wenn du wieder was sehr Unmoralisches siehst, a jeśli ty jeszcze raz zobaczysz coś niemoralnego, bete, Herr Jesus, bewahre mich. To módl się, Panie Jezu, zachowaj mnie. Schenk, dass mein Fleisch sich damit nicht beschäftigt. To proś Pana, aby moje ciało się tymi rzeczami nie zajmowało. Hilf mir daran zu denken, die zweite Plage, du kommst bald. To pomóż mi o tym myśleć, że to jest ta druga plaga i że ty jesteś, że ty przyjdziesz wkrótce. Und wenn vielleicht ein terroristischer Anschlag in Warschau stattfindet. A kiedy pewien atak terrorystyczny się wydarzy w Warszawie. Denk daran, eine Stechmücke. Pomyśl sobie, komar. Der Herr Jesus kommt bald. Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Für diese Welt kommt bald Gericht. Dla tego świata przyjdzie wkrótce sąd. Aber wir erwarten seine Stimme. Ale my oczekujemy jego głosu. Und damit wollen wir uns morgen Abend beschäftigen. Tym chcemy się zająć jutro wieczorem. Wie das ist und was geschieht, wenn wir diese Stimme hören. Co się wydarzy i co się będzie działo, kiedy usłyszymy ten głos. Hast du deinen Dienst erfüllt, dann kommt wieder. A kiedy on wypełni swoją służbę, przyjdzie po raz znowu. Möchte mit einer kleinen Geschichte enden. Chcemy zakończyć z pewną małą historią. In USA war ein Farmer, der in der Einsamkeit ein großes Stück Land gekauft hat. W USA była pewna farma, która na pewnym kupiła duży kawałek ziemi. Wenn der Tag zu Ende ging und müde war, to był farmer. I kiedy dzień się już nachylał i on był już bardzo zmęczony, dann holte seine Geige raus. To on brał swoje skrzypce. Und spielte und seine Familie sang. To on grał, a jego rodzina śpiewała. Und das hielt die Familie zusammen. I to trzymało rodzinę razem. Eines Tages holt die Geige. Pewnego razu przynosi skrzypce. Und wie sie stimmen will. Kiedy ją chciał nastroić. Ping! Geht die A-Seite kaputt. To pękła strona A. Überlegt, hat noch eine im Schrank. I on pomyślał, ja mam jeszcze jedną w szafie. Holt sie aus dem Schrank und zieht sie auf die Geige auf. I on przyniósł tam strunę i założył na skrzypce. Jetzt wollte die Geige stimmen. I chce zaś nastroić te skrzypce. Die Geige wird nach der A-Seite gestimmt. A skrzypce są strojone według struny A. Und hatte kein A. On nie miał A tej struny. Und hat überlegt, wie kann ich harmonisch Musik machen? Ja, sobie odmyślał, jak mogę harmonijnie grać muzykę. Und sieht und sieht da das Radio stehen. I on patrzy, a tam stoi koncie radio. Ihm kommt eine Idee. I jemu padł pomysł. Holt die letzte Rechnung raus. On wziął ostatni rachunek. Und sieht, wo die Radiostation ist. I zobaczył, gdzie jest stacja radiowa. Und hat eine Karte geschrieben. I tam napisał kartę. Hat auf die Karte geschrieben, dass seine A-Seite kaputt ist und gerne ein A von der Radiostation haben möchte. I on napisał do tej stacji radiowej, że jego struna A jest popsuta i że on chce w radiu słuchać ten dźwięk A. Und sagt, seid doch so freundlich. In den nächsten Tagen, wenn ihr die Karte habt, macht um 7 Uhr vor den Nachrichten ein A. I on powiedział, bądźcie tacy uprzejmi, przed wiadomościami o 7 rano puśćcie ten dźwięk A. An den nächsten Tagen sitzt er abends am Radio. I o 7 rano on siedzi przy radiu. Er hat die Geige dabei. I ma te swoje skrzypce przy sobie. 5 Tage später, vor den Nachrichten. 5 Tage später, vor den Nachrichten. 5 dni po tej wiadomości. Erzählt der Ansager diese Geschichte. Opowiada ten prowadzący tą historię. Und sagt, da draußen ist ein Farmer, der hat kein A. Tam gdzieś na zewnątrz jest farmer, który nie ma dźwięku A. Und hat gesagt, jetzt kommt es. I teraz nastąpi. Und dann hört man ganz laut und deutlich eine Minute lang A. I tam przez całą minutę można było słyszeć ten dźwięk A. Und der Bauer hat seine Geige gestimmt. I on mógł nastroić swoje skrzypce. Und alles war wieder in Ordnung. Znowu było wszystko. Und so viele haben das gehört. I tak wiele osób mogło to usłyszeć. Schon mal müssen wir den Herrn aufbitten. Herr, gib mir den richtigen Ton an. I my też musimy prosić Pana, aby on nam dał właściwy ton. Schon mal müssen wir noch mal bitten. Herr, weck mich noch mal auf, dass ich dich mehr erwarte. Musimy prosić, żeby on nas obudził, abyśmy bardziej go oczekiwali. Und dass ich die Zeichen der Zeit recht erkenne. Abyśmy te znaki czasów we właściwym czasie rozpoznali. Dass ich nicht zu sehr für mich lebe. Abym nie żył zbyt wiele dla siebie. Und überrascht bin, wenn du kommst. Być zaskoczony, kiedy... Herr, gib mir deinen Ton. Panie, daj mi twój ton. Herr, hilf mir, dich zu erwarten. Panie, daj mi ciebie oczekiwać.